مولک زموږ اردونکي خان محمد زوسوان را لېږلې پوښتنه کوي، وایي صدقه الفطر یا سرسایه واجب ده، فرض ده او که سنت ده؟ که په دې باب باندې معلومات راکړي ډېره به ښه وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، حضراتو دا صدقه الفطر چې ورته په پښتو کې سرسایه وایي دا واجب ده. پر مذهب باندې د حضرت امام اعظم صاحب رحمت الله علیه، یعنی فرض عین هم نه ده او سنت و نفل هم نه بلل کیږي. دا واجب یو داسې مرتبه ده چې هغه تر فرض راښته ده او تر دا سنت و آداب و مستحبات و ترجیح بیا جگل وڑ مرتبه ده. نو فرزعین هغا توایی چه ثابت وی پا دلیل قطعی یقینی منکر کافر وی که سوک انکار جنی وی که اما تاریخ او فرشون که جا گناگار گرزی. دا لکه دا پنزه وقت المن یا مثلا کلمه ویل، ایمان راورل، روشن ول، حج کول، دا فرد اغنیاو، دغشیان هغا پرا ازدی قطعی چه دا دی منکر کافر کیش. او هر چه واجب دی هغا دلائل پا دی کراسی چه پا هغو که یو نوع دا شبهی بی نو دغا وجوب پیدا کوی او فرزعین نگرزی. نو حضرت امام صاحب رضی الله عنه هغا پا خفل دغس فیسلکی چه دغا صدقت الفطر دا واجب ده. کتر اختر دمخه یو سوک ورکی همسی ده، رمضان کی وی دمخه تر رمضان وی یا تر اختر ورسته، خو مطلب دا دی چې اختر راغی بادی دغه فجمه کې دا وجوب راغی. دغه اول د سپیدو دغه ګوره سبب د وجوب دی. حتی که یو سړی د اختر په شپه باندې دغه وړوکی اختر کوچنی اختر د اختر په نیمه شپه کې یعنی تر سپیدو دمخه وفات سي، د هغه په جمه کې سرسایه نشته. ولې؟ لکه سړی چې په غرمه کې مړ سي آینده د ماپښین د لمانځه نه خلاص دي. دغه سړی چې د اختر په شپه مړ شو تر سپیدو دمخه مړ شو دا د سرسایه څخه خلاص دي. ولې؟ هغه سبب د وجوب هغه دغه طلوع الفجر چې سپیدې وچې وي دلته وجوب راځي، هغه وجوب الاداء مثلا. او هغه سړی چې مړ شو هغه دا وخت مدرک نه کړي. او حتی که یو کوچنی وي هغه بیا د اختر په شپه وضو کېږي سپیدې پر ده باندې راغلې، د دغه کوچني دپاره پلار مکلف دی چې دا سرسایه به وباسي دا سرسایه به ورکوي. نو صغار بچان د قدرتمند سړي نفقه پر دا پلار ده، سرسایه هم پر دغه پلار باندې. او کبار بچان هغه که خپل مال ولري نو ښه دی، کنې د کبیر زوی ده پر پلار باندې اصلي نه واجبېږي. حتی د کوروالا سرسایه پر دا خپل خاوند باندې دا هم نشته، مګر هغه وکالت ورکي دغه زنانه نو خود به دی راولاړېږي د کوروالا دپاره به هم هغه سرسایه وباسي. خو پر هر تقدیر باندې حکم یې وجوب دی، انکار یې کفر نه دی، بدعت او دلالت بله کېږي، اما ترک ګناه ده، سبب د عذاب د جهنم ګرځي. داسې مثال لري لکه وتر د ماخوستان چې هغه فرزعین هم نه دي او سنت هم نه دي. فدا ماغین کې یو مرتبه ده چې تر سنت لوړ ده او تر فرائضو راښته ده. نو منکر د وترو سره د یو تاویله هغه کافر نه ګرځي، اما بلا تاویله د نفل منکر هم کافر کېږي. او پرېښول د وترو هغه بیا ګناه ده. نو په دې ترکې لکه فرض دغنه ګناه لري تقریبا. او په عقیده کې که د تاویل د لارې سړی منکر شي کافر ورته نه وای، والسلام.